Ալեքսանդր Խաչատրյան, Խանաբադ գյուղի մարդկանց զվարճախոսությունները։ Ես քարը պահ է, ես ակյամում։ Մինոր բրունած սակին տավարը կղատեղեն աղբիրու տանելիս հանդիպում է երկու զրուսասեր կանած։ Մեկը աղբիրուց էր գալիս լիքը կուժու ուսին, իսկ մյուսը դատար կժով։ Մոտենալով զրուցասեր հարսներին, սակիդային գետնից մի մեծ քար է վերցնում, տալիս դատար կժով հարսին ու ասում է. «Մատաղնիմ, ես քարը պահ է, ես ակյամում»։ Հարսը բրուրան սակու հանդեպ ունեցած հարգանքից թե վախից ենթարկվում է։ Որոշ ժամանակ անց սակիդային վերադառնում է աղբյուրից, երբ հարսնում է զրուցանող հարսներին, քարը բռնած հարսը հարցնում է. «Սակիդայի, քարը պահ են թավրտինին»։ Հե, թավոնը սրալ որդիր, թավոնը չի սրալ, պահ է քո մատաղ, պահ է, ասում ասակի դային ու շարունակում ճանապարը։ Մանգունց բաջի Հայրենական մեծ պատերազմը նոր էր ավարտվել, ինչպես ժողովուրդն է ասում, հացը շատ քաղցրեր։ Գյուղում սովորություն կա, երբ տավար կամ խոզ են մորթում, գյուղի մեծամեծերին ղեկավարությանը հյուր են տանում, պատվում։ Բաջունց խոզը նոր էին մորթել, բաջին պատահաբար հանդիպելով Մոսուն Սահակին ասում է. «Սահակ, Սահակ, մատաղնիմ, խոզը մորթալնք, այդտեղ էք շորտը շորտը ուրա, մծերեն ղոնաղանք պիրելական, բելքամ կզել կանչինք»։ Թանկագին հյուրը Ղվալան Սոնանց տոնը հյուր էր եկել։ Թանկագին հյուրին վայել ընդունելություն ցուցաբերեցին, սեղանի վրա հավ դրեցին, իսկ երբ է գյուղացին հավ մորթում, հայտնի բան է, կամ հավն է հիվանդ, կամ էլ տերը։ Սեղանի շուրջը հյուրասիրության թեժ պահին հանկարծ Սոնահասին իլուր բոլորի հայտարարում է. «Ղոնախ, գիտես ու չէ՞ թե հավը կզտ էինք մորթալ, գյումաշե հավն վննը կող ատվալ, մինա կննական չի, պիտի ստակար»։ Վեր Էնինի Բբազանց Արսենի կինը մահացել էր։ Տարիքն առած Արսեն դային շատ ծանր էր տանում կնոջ մահը, իրեն լրիվ մենակ էր զգում։ Նրա խնամքը, ինչպես հաճախ էր լինում նման դեպքերում, իրենց վրա են վերցրել իր աղջիկները։ Արսեն դային կարծես ոչ մի բանի կարիք չէր զգում, համենայն դեպս կողքից այդպես էր թվում։ Նա միշտ տխուր էր, տրամադրությունը ընկած, հարազատները, բարեկամները, համագյուղացները նրան այդպես տեսնելով մխիթարում էին, հույս տալիս եւ որպես կանոն կրկնում էին. «Է, սաղեն են աղջիկերքդ, էնա քեզ շատ լավ էլ եշիման»։ Մի անգամ էլ, երբ նրան նույն խոսքերով մխիթարում էին, Արսեն դային չի դիմանում ու պատասխանում է. «Է, ասում է կլի, աղջիկի յուրան տղնուն է, կնեգի յուրան»։ Վերենին իմ տուզ քմակած կացած, աղջիկանս մսլական, աղջիկանս սլական ջում, բայց կնգանս սլականը որ եկուկ է»։ Գյուլուտակերը լող թողալա Մոսունց Մինան բարձրահասակ խոշոր մարմնով կին էր, գյուղում հայտնի էր իր լավ ախորժակով և շատակերությամբ։ Ասում են, որ մի անգամ միայնակ կերել է կորկոտ գցած խոզի գլուխը, վերջում էլ դժգոհել թե «Մերն է դոնգյան»։ Այդ դոնգյան էլ մսագործնա. «Խոզին գլուխը լավ չի կտրալ, գյուլուտակերը լող թողալա»։ Ձյուն լավ պենա Հրեբետանց Մուքայելը բազմամարդ ընտանիքի հայր էր, ուներ 6 տղա և 3 աղջիկ, աշխատավոր մարդ էր, հողագործ, ձու շատ էր սիրում, բայց երևի ոչ մի անգամ ձվից չէր կշտացել, ամեն անգամ ձու ուտելուց հետո խոր հոգոց է հանում ու ասում է. «Է, տանդար ձյուն լավ պենա, վեր մեր սարխոշը ածար»։ Սարխոշն էլ իրենց գոմեշն էր։ Գյուղ կևերքը Սիամանց կևերքը նոր էր ամուսնացել, Հնում ընդունված էր հարսի օժիտը տալ հարսանիքի օրը։ Հարսանիքի գիշերը կևերքը իմանում է, որ հարսի խոստացած արծաթե գոտին չեն տվել, որոշում է վրեժխնդիր լինել։ Նույն գիշերը գնում է անորոջ ոչխարները գողանում, բերում է տուն։ Առավոտյան նորա հարսը տեսնելով ու ճանաչելով ոչխարները դիմում է կևերքին։ Ադա ես ոնց համար ողջերնան ինին։ Ձենդ կտրե, աշկը տայրվամ, հանգիստ պատասխանում է կևերքը։ Մերոնք կրակում են 1930-ական թվականներին կինոն մուտք էր գործել նաև Խանաբադ։ Առաջին ֆիլմը «Համար» էր, և կինոմեխանիկը ցուցադրելով ֆիլմը միաժամանակ բացատրում ու մեկնաբանում էր այն։ Քաղաքացիական պատերազմի մասին հերթական ֆիլմն է ցուցադրում։ Սպիտակ գվարդիականները հարձակվում են, կարմիրները բնականաբար արժանի հարվածներ են տալիս ու հաղթում։ Կռվի այս տեսարանում հնչում է կինոմեխանիկի մեկնաբանությունը. «Աժողովուրդ, իշեցեք, նե տեսեք, սպիտակ շները կյամն, մորոնք կրակումն, այ իշեցեք, իրանք էլ են կրակում, բայց դե իրանց կրակոցը հավայի է»։ Սահակն ու Հարաբեդը։ Մոսունց Սահակը և Մելքոմանց Հարաբեդը գյուղում և ոչ միայն գյուղում անվանի մարդիկ էին։ Երկուսն էլ աշխատավոր մարդ լինելով ավելի շատ հիշվում էին իրենց այս հատկանիշներով։ Երկուսն էլ վառ երևակայության տեր, սուտասաններ էին, բայց ինչ սուտասան, համով, հոտով, բարոն Մյունխաուզենն անգամ կնախանձեց։ Սահակն ու Հարաբեդն էլ չէին թաքցնում իրենց շնորքը։ Մի անգամ Մելքումյան Հայրապետը, որպես լավ աշխատող, գործողում է Ստեփանակերտ, մասնակցելու մարզային ակտիվ ժողովին։ Բաքվից եկած լեկտորը պատմում է սոցիալիզմի նվաճումների, կոմունիզմի պայծառապակայի մասին։ Երբ Հայրապետը գյուղ է գալիս, համագյուղացիները հարցնում են. «Հարաբեդ, այդ ժողովը հունցար, ինչու մասին ար»։ Հարաբեդ դային պատասխանում է. «Աժողովուրդ, ինչ ասեմ, դուք լող գյուդումըք, քյուրանը տեսը ինձ ու մեր Սահակ են անա սուտասիկ մարդ կաբոչ, բայց այդ լեկտորը մզ լողջու տխալ անցկացալ»։ Ծմերուկն ու Խյարը։ Խանաբադի ջրաղացները գտնվում է Ստեփանակերտ աղդամ ճանապարհի հարևանությամբ, գյուղից 3-4 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Սահակն ու Հարաբեդը ամեն մեկը մի ջրաղացի ջրաղացպան էին։ Երկուսն էլ ազատ ժամանակ զբաղվում են բանջարաբուծությամբ, և պետք է նշել, որ նրանց դա հաջողվում է։ Ամեն օր նրանք հանդիպում են իրար, բարև բարելուս ասում, խոսում, զրուցում տարբեր թեմաներով։ Մի օր էլ Հարաբեդը հանդիպում է Սահակին ու առանց նախաբանի սկսում. «Բարելուս, բուստանս ծմերուկը հանց մծացալա, որ իրան նստես վնները տափանք կկտրե»։ Սահակը իհարկե տակ չի մնում ու պատասխանում է. «Տա ինչա, բավերեմ բուստանս խյարը տսնաս, ենքանա մծացալ, վեր չապարը ծակալա դյուս եկալ»։ «Սահակ, դի խյար գնի, խապիմս»։ Փորձում է հակաճառել Հարաբեդը. «Հարաբեդ, վնները տափնիտո, թա չէ խյարը ասֆալտը անցում կցնում»։ Եզրափակում է Սահակը. Սահակը տանն այնում… Մոսյան Սահակն ուներ 3 որդի և 2 դուստր։ Բոլորն էլ ամուսնացել, առանձնացել էին, ինքն էլ ապրում էր ավակ որդու Վալոդյայի հետ։ Մի անգամ, երբ գնացել էր Ասկերան միջնակ որդու տուն, լուր է ստանում, թե «Պասել չես, Վալոդեն մաշինին տորմուզները պահալ չն, ավարիա է տուալ»։ Սահակ դային սկզբում շատ է վախենում, բայց հենց որ իմանում է, որ ոչ ոք չի տուժել, հանգստանում է ու հայտարարում. «Սահակը տանն այնում, Վալոդը առանց տորմուզտան անտյուսակյամ»։ Խուդուշը։ Սահակ դային մի էշ ուներ Խուդուշ անունով։ Նա իր էշով շատ էր հպարտանում և առիթը բաց չէր թողնում նրան գովաբանելու։ «Ախր սովորական էշ չիր է, ուրիշ բան է»։ Ահա թե ինչպես էր ներկայացնում Սահակ դային իր էշին. «150 կիլո պերնաց, բորիկը»։ Էդ կրծեր որդինա. «Իրան նստած, բորիկին ռաչին ծովինարը»։ Էդ էլ իրա թորնա. «Ծովինար են ռաչին էլ ծովինարան անամ մզ մին կուկլա»։ Ժողովորն էլ ավելացրել են. «Կուկլեն ձերք են մին ճպատ, ճպատը են պտկերին մի ճանչ»։ «Լավ էր ասում, ջում Խուդուշ»։ Հանց դուսա պարծնում։ «Դ տղայս հտան հսեր, հենգ յուրոպեի մը ճղսներյան հուսնումա շենը։ Արտուշություն է կմատաղ արտուշություն։ Մուխանդային հյուսներ աշխատում էր կոլտնտեսության շինարարական բրիգադում։ Բնավորությամբ հանգիստ բարի ազնվորություն էր։ Իր ժամանակին գյուղի գլխավոր օղի թորողն էր, վայելում էր համագյուղացիների սերն ու հարգանքը։ Մուխանդային Արտուշ անունով մի տղա ուներ, Արտուշն ընկերների մեջ առանձնապես աչքի չընկնող, աշխուժ, գուցե մի քիչ չարաճճի տղա էր։ Այդ սերնդի տղաները իրենց մանկությունը անց էին կացնում այգիներում ու անտառներում, երբեմն թռչունի բուն քանդում, ձվերով խաղում։ Մի օր Մուխանդային գնացել էր անտառ, պատահաբար նրա դեմ հանդիման թռչինի բուն է հայտնվում։ Թռչունը, որ ձագեր ուներ, տագնապահար ճիչեր էր արձակում, դես ու դեն էր թռչկոտում։ Նկատելով այս բոլորը, Մուխանդային սկսում է հանգստացնել թռչունին։ «Վախիլի, վախիլի, կմատա, Արտուշուչում, Արտուշուչում, կմատա, Արտուշուչումը վախնել, գնդ քնդրականչում»։ Մին կնե գիներ Դերին Ղրաշբաղից Խանաբադ տեղափոխվածների մեջ էր նաև Ջալալդային։ Ջալալդային նշանավոր էր նրանով, որ տարիքը 100-ն անցեր։ Երբ նա փողոց էր դուրս գալիս, մոտենում հավաքված մարդկանց, իսկուն արժանանում էր ուշադրության։ Հավաքվածները հարց ու փորձ էին անում, որպեսությունը հարցնում, մի օր էլ երիտասարդներից մեկը հարցնում է. «Ջալալդայի սերտը ինչ ա ուզում»։ «Ամին կնե գիներ ցերքերս պատարնիքսի»։ Պատասխանում է զարամյալ ծերունին։ Առաջ չմքենամ, առաջ։ Մելքումյան Գարեգինը 85 տարեկան առույգ աշխատունակ ծերունի էր։ Բավական է ասել, որ ոտքով Ասկերանից գնում էր Խանաբադ, ու ոտքով էլ հետ էր գալիս։ Թորներից մեկը Սամվելը, որ սովորում էր Երևանի բժշկական ինստիտուտում, արձակուրդների օրերին մի օր հարցնում է պապիկին. «Դեդո հունցուս»։ Պապը պատասխանում է. «Սամվել, լավ ու մե շատ լավ ու, բայց առաջ չեմ քնում կմատաղ, առաջ չեմ քնում»։ Գարեգին պապը ապրել է 95 տարի, ուներ 6 երեխա, 16 թոր, 36 ծոր։ «Ենքան պիհի եմ տլական»։ Այդ օրը Դերունց Կարակինը պիտի գնար Մարտունի կոտնտեսության աշխատանքներին մասնակցելու։ Այնպես է պատահում, որ մեքենայից ուշանում է։ Ինքներեն իսկ դժգոհ, ինքներեն պատժելու ոչռականությամբ շտապ վերադառնում է տուն։ Սովորության համաձայն ոտքի մեկը փողոցում, մյուսը բակում կանչում է. «Արշալույս, հե արշալույս»։ Արշալույս մորակույրը ավանդապաշտ միկին պատրաստվում էր թեյի բաժակը լցնելու, երբ ամուսինը շարունակեց. «Ամենետ լապատկան շտեղա, լապատկան պեր»։ «Այդա ինչա պտահալ, էդ խյետը ստերալ»։ Հարցնում է կինը. «Ա, ինչ պիտի պտահե, մաշինան ընգյալում, էդ լապատկանից դո գինամոն բոստանը, էն կամ պիտի պիհիմ, ու կարևես կմակը սիրամ նստեմ»։ Կոնկաշ չկա։ 1965-66 թվականներին Լեռնային Ղարաբաղի, այդ թվում նաև Խանաբադի միջնակարգ դպրոցի շատ շրջանավարտներ ընդունվեցին Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ։ Ոմանք չէին ընդունվել, ոմանք էլ դուրս մնացել մրցույթից։ Գյուղի համար այս նշանակալի ծերադարձությունները բռն քննարկման առարկա էր դարձել։ Այսինչ ընդունվեց, երկրորդը կտրվեց, մյուսը կոնկուրսի տակ ընկավ և այլ։ Վարսենիկ Մելքումյանը 80-ն անց անգրագետ կիներ։ Չնայած դրան նա ակտիվ մասնակցում էր բոլոր գործերին, հետևում էր երեխաների դասերին, ստանում էր օրվա թերթերը, նաևս լսել էր կոնկուրսի մասին։ Վարսել Հասին թեև լավ չէր հասկացել այս նոր բարի իմաստը և չէր էլ կարողանում ճիշտ արտասանել այն, այս հարցում ևս իր կարծիքն ուներ։ Դիմելով 10-րդ դասարանում սովորող իր թոռանը, նա ասում է. «Ադա, ասուվերը եսուվերը, թաչինա կկինաս Երևան, կասին կոնկուսը պրծալա, կոնկուս չկա, կզունդուննա կանչենք»։